Wandugu wapenzi, kwa habari nilipata leo. Wanasema, sultani ni mwanamke. Nifazi ya wapi, muliona bibi sultani. Atakuwa kambo, haikuwa na muna ile. Bibi Sabina, kwa mapendo nilikupenda. Yo vile, unataka kuwa sultani wangu. Bibi Sabina, kwa mapendo nilikupenda. Yo vile, unataka kuwa sultani wangu. Akili ya bibi haiwezi kupita ya bwana. Akili ya bibi iko sawa mtoto kidogo. Akili ya bibi haiwezi kupita ya bwana. Akili ya bibi iko sawa mtoto kidogo. Sheri Sabina, kwa mapendo nilikupenda. Njo vile, unataka kuwa sultani wangu. Sheri Sabina, kwa mapendo nilikupenda. Njo vile, unataka kuwa sultani wangu. Bibi Sabina, kwa mapendo nilikupenda. Njo vile, unataka kuwa sultani wangu. Akili ya bibi haiwezi kupita ya bwana. Akili ya bibi iko sawa mtoto kidogo.